Sus, bir şey daha söyleme. Zaten seni seviyorum. Çabalama beni mutlu etmek için. Ben zaten seni seviyorum. Gel sarıl bana biraz öylece kal. Sıkıca tut. Anlayamazdım ki kıymetini.